أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار، ونسأله جل وعلا كذلك أن يجعلنا من أهل الجنة. الله تبارك وتعالى en seedi ke ko kanko tun woni reweteeɗo e gonga ka leydi, ko kanko tun kadi woni reweteeɗo ka gonga ka kammu. O wiyen wa huwa llahu fi ssamawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taf'alun. O wi ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala woni reweteeɗo ka leydi, kanko kadi woni reweteeɗo ka kammu. Imo andi ko wonɗen feññinde, imo andi ko wonɗen suurude. Seedi ɗen kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni anduɗo ko wirni, kanko tun woni anduɗo kadi ko feeñi. Seeɗanɗe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelal neleede wonande ɗeɗo mofte haa ñande darngal dari, jinna majje e yimɓe majje haa ñande darngal dari. Seedi ɗen ko ɓuri sellude feewde moƴƴude konngol yewtaangol ngol fof ko konngol Allahu subhanahu wa ta'ala ngol. Ko ɓuri kadi moƴƴude peewal feewirtengal yahee ka Allahu tabaraka wa ta'ala ko peewal ngal nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunnini ngal. Seedi ɗen kadi ko ɓuri bonde fiiji ɗin fof ko fiiji sincaaɗi fuɗɗitaa ɓaawnde nelaaɗon alayhi salatu wassalam yettini diina kan haa timmi. Ɓe iwi ɗo ɓe acci moɓɓe ɗen e diina laabu ka timmu ka boowal hentiingal. Kala ko siica ɓaawo ɗum ɗon watta ka diina ta jeyaaka e maɓɓe ko ɗum ɓuri bonde e bonndinii fof. Seedi ɗen noon kala ko siica watta ka nder diina tawa jeyaaka e nder diina kan ɗum ɗon ko majjere, majjere ko soggata jooni mum naɓa ɗum ko naatugol ɗum wiyete wal iyaadubillah. Iɗen toro e Allahu subahanahu wa ta'ala danndu en naatugol wiyete ɗen toro mo yo waɗe yimɓe aljanna. Ara si tawii ɗum feƴƴi firnanaakeen ko joƴƴinen e oɗo nokku e ndeeɗo ñalaande ko faale anndintinirgol tun hakkunde meeɗen ko wiyetee kaa ɗoo diina men islam. Kaa ɗoo diina men islam Allahu subahanahu wa ta'ala o wi'i ko diina anndintingol, o wi'i anndintingol nafa e gonndinɗo ɓe. O wi wa dakkir fa inna dakara tantaul muminin. O wi anndintin, anndintin gongol nafay gonɗinɗo ɓen. Haray hino jeya ko ɓuri moƴƴude ko anndintinte kaa ɗoo diina ɓaawnde julɓe ɓen anndi kaa ɗoo diina ko wonata sabu haa ɓe tabita kaa ɗoo diina. Ɗum hino jeya ko ɓuri himmude ko julɗo anndintinte. Woni asbabu tabati ala hada din, ومن أسباب ووسائل الثبات على هذا الدين دراسة ومذاكرة حياة الأنبياء وقصص الصالحين. إن جاء الثبوت إلا بريتيدي خانق ذهب تثبت لي أولا بونا جنب المنبورنا بيضو أن بابه تكيس بيضو ينب مؤتبه يادنا بمأبه. إن جاء كده ينب قرب مؤتبه بمطاو أن بابه على الإسلام sahabaɓe nelaaɗoɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haray ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗoɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rijalan wannisa worɓewo rewɓewo ɓaawo annabaɓen feƴƴiɗo ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴiɓe e tagore me on ahlu sunna wal jama'a ninñiri ɗum. Haray ka faale men etagol laarano ɗeɓerɗe wuuritira ngurnan ɗan ɓeeɗo wuruno nde tawno imam malik imamu daril hijra alayhi rahmatu rabbil alamin jamaki lan yusliha akhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awaluha. e maaki moƴƴinta battane ɗeɗo mofte fakkitorde majje siwanaka accinoɗo ɓe rewno ɗon haa moƴƴi. aray noon ka faale ndaarugol no jama on annditira ɓeɗo accinoɓe moƴƴi haa allah subahanahu wa taala weltaniɓe irritaniɓe moƴƴal ɓe jama on eto jogito ngol laawol taw ɓe ni wa tatabahu lissalihina illam takunu mitlahum. karmo kojo ngo wi fa inna tatabuha bilkirami salahu, o wi ete nanndintinnoɗon e yimɓe moƴƴuɓe ɓen hayso on wa'ali wa maɓɓe. ko waɗi noon hino e moƴƴi mana hino e nanndintinnagol e moƴƴuɓe ɓen malal mala so ɗon tanngina heɓa gol. haray suɓiɗen silsila hayatu sahabiyat nde tawno e ngartike suɓaade silsila hayatu sahaba ka worɓe heɓuɗen seeɗa e maɓɓe iɗen torowi allahu subahanahu wa taala nafir ɗum almutakallima walmustamiin. suɓiɗen kadi ka silsila hayatu sahabiyat ɗum faandiɗen ala wajihil umum faala ɓen wadde awalan hayatu ummahati lmuminin ala wajihi lkhusus. waɗi noon sonnaɓe wuuriduɓe nelaɗo ɓen ɓe jaɓi diina nelaɗo kanke ɓe wiye sahabiyat hawla rasul ɓen hino jeeya e ɓurɓe moƴƴuɓe ɓen e rewɓe ɓen alal umum hino jeeya kadi e ɓirɓe moƴƴuɓe e nder ɓen ɗon sonnaɓe sonnaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ala wajihi lkhusus. wono tabaraka wa taala wiiri noon e suratul ahzab ya nisaa annabiyi lastunna ka ahadin min annisaa o wi inittakaytunna fala tahdana bilqawli fayatma alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan maarufan ila akhiri l aya. jalla wa ala o wi kono yo sonnaɓe nelaɗo on faame hay gooto wa aawa moɗon e sonnaɓe ɓen onon kaden wa aawa gooto e sonnaɓe ɓen iɗan etagol sonnaɓe julɓe ɓen nanndintinnagol ɓeɗo ɓe joomimen manti ndeɗo mantore haray alkhayru kullu l khayr yurja fi haaga moƴƴere nden fof moƴƴere nden haray no tanngina eetagol sonnaɓe ɓen nanndintinnagol e ɓeɗo sonnaɓe ɓe joomimen jalla wa ala waɗani oɗo tazkiya fawqa sabi samawat o laɓɓini ɓe ngal ɗo laaɓal. hara en dettuno e maɓɓe arano e maɓɓe e ɓurɗo moƴƴuɗo e maɓɓe yumma men khadija radiallahu anha nawirɗon nden yumma men aicha dettuɗen yumma men ummi salama yumma men zeynabu bintu jahsin yaruɗen ha ɗettuɗen yumma men sofia bintu soyeyin e ko nandi e maɓɓe ɓeɗo fof ko sonnaɓe nelaɗo hande bi aunillahi taala wa bi tawfiqihi siɗen faala ɗettude ngurnan ummul muminin ummu habibata ismuha ramlatu bintu abi sufyan bun harbin bun umayya bun abdi shamsin. ara ko ngurnan ɓeɗo hande faala ɗe ndettude so allahu tabaraka wa taala woni ballo en toroyo wonange ballo e muɗum o famina ngo newnana en gollitirgol ko woni konge muɗum ko tawa tahino welamo kanko allahu subahanahu wa taala o holla en faljere heɓotode e muɗum nden ɓayri mankata o newnana en pottitagol o yaa fo wowlowo on. aray ɓe wi yumma men ummi habiba ɓeɗo baaba e maɓɓe ko abou sufyan bun harbin gaso ɗen anndi abou sufyan nani ngurnan maɓɓe ko addi islam ko wano noon kadi nani ngurnan maɓɓe baaɗat islam ɓeɗo ko tedduɓe ka islam nde allah subahanahu wa taala okkiɓe peewal holliɓe peewal kamɓe sonna maɓɓe wiyeteɗo hinde bintu utba ɓe darti ngurnan maɓɓe en taway koko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ton attawbatu tajubbu ma qablaha walhijratu kadi tajubbu ma qablaha ɓe maki gonɗinalle tubugol hino montana bani adama kala ko yawtuno ɓayri so darti ngurnan abou sufyana gila nelaɗo nela ha fi sanati tasia min alhijra fi fatihi makka ko nenñande o naati islam eko karmo koɓe yewti kono wonduɓe ɗum ɗon fof tawi nelaaɗon alayhi salatu wassalam jondino ɓiɗɗo makko on kanko Abu Sufyan ɓeeɗo wiyeteeɗo Ummu Habiba. Ɗum ɗon wonno e ko karamo koɓe tariha yewti ina jeeya ɓurɓe sappaade yewtugol ɗum e karamo koɓe jokkude yewtugol fi hayatu sahaba wa sahabiyat, ina jeeya e hoore maɓɓe imam ibnu hajar al asqalani ka deftere maɓɓe wiyeteende al isabatu fi tamyizi sahaba, ina jeeya e maɓɓe ɓeɗo karamo koɓe wiyeteɓe ibnul asir ka deftere maɓɓe wiyeteende asadul ghaba, ɓeɗono yewti ko kon nden arde yugol ɗo. Wono noon kadi imam ibnul jawzi ina yewti gurnan ɓeɗo wiyeteɓe ummuna habiba siɓe make ramlatu bintu abi sufyan, ina yewti gurnan ɓeɗo imam ibnul jawzi ka sifatu safwa. Wono noon kadi ko wana ɓeɗo ka imam ibnu sadin fi tabakati lcubra, ɗen noon kadi no yewti ɗum gurnan ɗan hinden mari nafooreji ɗuɗuɗi. Si tawi allahu subahanahu wa taala okki yewtowo on peññingol no faamorto, o arkiti kadi heɗoto ɓen heɗitorgol fi no faamira. Arayi ɓeɗo wiyeteɓe ummu habiba karamo koɗɗen ɓe wi ko attiɓe jombude ko o wiyeteɗo ubaydullahi ibnu jahsin baaba gootojo abdullahi bun jahsin baaba gootojo zeynab yumma men zeynab binti jahsin, on ɗon himo wiye ubaydullah ko o ɗo jombuno yumma men ummi habiba fati islam. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no andirɗen noon bidayati rihlati dawa ɓe noddi dawa sirriya makkatal mukarrama salata sanawat, duuɓi tati ɓe noddude dawa sirriya tawa wona peññingol tawa peññingol ngol ala doole on wakki. Allahu subahanahu wa taala waɗi wooti woodi nootiɓe on dawa sirriya seeɗaɓe e nder muɗum kouraychi faami no woodi wonɓe notaade nelaaɗo ɓe tefa haa ɓe humpitoɓe lorna ɓe lorna sattuka haa ɓe jokkiri noon nelaaɗo muññori noon kamɓe gondinɓe haa ka hitaande jowaɓiire fi sanatil hamisa min al birsa la min al hijra, sanatil hamisa min al birsa hitaande jowaɓiire nde nelaaɗo nela tawi ittende nden ɓurtii moƴƴa makka e dow gondinɓe ɓen. ɓe nganndi hari ammar ibnu yasir yumma mum warama baaba mum ummu sulaym yumma men ummu sulaym warama baaba muɗum yasir warama sahabaɓe ɗuɗuɓe lettama on tawi allahu subahanahu wa taala nenani nelaɗon yo nelaɗon yeeɗo sahabaɓe kamɓe yoɓe immoɓe yaaha ka wiyeteɗon habasa hannde no wiye éthiopie ka o lanɗo wiyeteɗo annajashi tawi on fay ko nasrani. kono tawi nelaɗon hino andirimo al adala wa adamu zulme wonduɗe ko nasran ɓe maki ko malikun la yuzlamu ahadun indahu, ɓe maki ko lamɗo mo tawata goɗɗo toñataake ka makko hara yehe batoyɗon ka makko toon taw haa ɗum ɗo feƴƴa. woodi yaltuɓe yehi ngumfergu ina jeeno e ɓen yaltunoɓe yehi o ɗo wiyeteɗo ubaydullahi ibnu jahsin e ummu habiba taɓe on ɓe yewtude ɗoɓe tawi yeddane sinde yimike kande iwri ton wela e faamude ɓe feridi e moodi maɓɓe o wiyeteɗo ubaydillah tawi on tawi ko julɗo oɗo hino jeeya e naatuɓe islam murtimaawo islam maayi e keeserankaɓa oɗo wiyeteɗo ubaydullah ibnu jahsin. ko waɗi noon nde ɓe feri ɓe yehi habasa wonduɗe jafar ibnu abi talib on gino ardi konungu iɗen nganndi gitta muɗum kouraychi suɓi amru ibnul as e amru ibnu abi rabia e nannduɓe maɓɓe umayyatu ibnu abi rabia yoɓe jokki tuɓe ɓe artireɓe ɓe naɓurani najashi neldari moɗanandi kono najashi hawja o tumminiri ɓe ɓayri ɓe artike ɓe ari ɓe wooli boneji nelaaɗo boneji sahabaɓe iwɓe toon dogi ari ɗoɓen bonnireji koɓe bonnude ton kon koɓe faalaɓe hettirde kon si ɓe hettiɓe konnum ɓe waɗata ɓe ko sikke maɓɓe ɓe wolani ɗum Najashi. Najashi wi min mi ñawata ko woluɗon ɗo kon haa ɗemɓo woluɗon e mum wola kañum kadi mina. O noddi ɓe ɓe ari tawi ko Jafar ibnu abi talib woni ko ardi ɓayri lanɗo nelaɗo Najashi on ari ka wiɓe ka ɓe weeri ɗon wi note lanɗo sahaba ɓen ditolirno ɓe wi lanɗo on noddi en siɓɓe men ɓen arani en ko hombo jonneten konngol ko honɗum warata konngol men. ɓe wi en jonni konngol Jafar konngol meɗen ɓura ko nelaɗo addi ko gasi en ala ko wolen enen ko nelaɗo addi kon wolanten lanɗo usdiqullaha fihi gongane Allahu subhanahu wa taala e ko wolantonmo ko mo tan wolu futti welu wonduɗe ɗum ko ɓe arɓe patti ɓe hulimaɓe ko ɗum dogini ɓe ɓayri Jafar ibnu abi talib hewti Najashi lamdike mo ko ɓe wowli konge makko o wowli o wi tigi on koen yo lanɗo nunɗuɗo mo goɗɗo toñataake ka muɗum menen e ɓe komin siɓɓe komin enɗan ko minen fo wuruno zamanu goɗɗo ko acci o nelaɗo feñude ka amen ko hakkude amen o jibina o ne'a ɗon on janɗi ɗon min anndi numɗal makko e gongugol makko e moƴƴere makko min meeɗali mo jarri borde wodugol fenande haa o wimin ko annabajo o feeñi kadi ko annabajo o noddi men e goonga ko yamiri men wolugol goonga o haɗi men wolugol fenande o haɗi men jattugol ku yimɓe o yamiri men jokkagol enɗan o haɗi men taƴugol enɗan min jokki ko wimen ɗo kon ɓe konni men e dow ɗum ɗo simin waɗi ko ɓuri ɗum ɗo ɓe wuuɗi o ko hafir o wawi wolude Najashi ko wiɗo kon ko min wiɗon e ɗum tawi ala ko ɓe wola ɓuri ɗum ɗon kanko Amru ibnu al-As ko nande makko ɗum mo wondi go timmo on sowditimo wi Najashi famali bone ɓe o yeytiɓe ko honɗum Najashi ɓe wiyata e Isa ibnu Maryam. Amru ibnu al-As wi wala Najashi mi yeggitunoma yeetade ɓe Isa ko ɓe jogiti Isa annahu abdun ko maccukum jooni noon Najashi no jaama ɓuri teddinde Isa on tawi Jafar wi oɗo Najashi ya Jafar ko onin wiɗa ko ɓeɗo wi kon ko honɗum onon jogitiɗon e Isa ibnu Maryam. Jafar ibnu abi talibin wi menen men no woodi ko joni amen yeehimen e on ko kanko andini men ko mboni on o wi hiɗa jogiɗon e ko joni mo yeeti kon e ɗum har annabajo mon on kañum addi ɗum o wi ni o wi addimi nana kara mo kole siraɓe wi o dari o ɗetti awwalu surati maryama o jangigol haa ngol surati wakafa darde wotere si Isa ibnu maryama e maryama ko nande mum fo mino laaɓi surati maryama ɓayri o gaynigol jangude o gaynaligol jangude sina tawi Najashi gondi mum yite mum huuli gondi wulli haa waare mum lobbike mo jogii tuggol fum ko ɓanti o en wiya Jafar. Jafar wi nam o wi wallahi ko ko janguɗa ɗo e ko Isa addunoo ko ko e loonde wootere ñeɗa serta fus ala hakkunde mum on tawi Amru ibnu al-As en anndi ɗo on perdi Najashi wi ɓeeɗo doguɓe ari pattilan si on jonnilan sello kanŋe fi on hettuɓe mi joɓata ɗum mi jaɓata sanduɗon ko ɗo kurasi kadi hakkiɓe hooti joni noon ɓeeɗo heddiga yumma men ummi habiba no jeenoɗo ko ɗum ɗo falɗen famude e ubaydullahi bun jahsin ina jeeno e ɓeeɗo arnoɓe ɓe woni ɗo haa e nden hitaɓe tijiri ɓe wi ka sanatul hamisa minal beusa koye lewru weeteendun rajab sergu ngu wonno awwalu hijireyagol habasa ɓe yeeɓe woni ton rajab chaban ramadan e shawwal kan jurdandu ɓen nani wonde ma kouraish accirini lorrugol nelaɗo balɓe tuubi ɓe jokkidina nelaɗo kan joni lorra acci makka yoɓe fof wonnoɓe habasa ɓe ɓe yalti ton hiɓe artude ɓe ari haa lutti ñallal ko seppete fi yoɓe hewtu makka ɓe nani ko hande lette heesoraɓe mburi sattude e julɓeɓe makka watanaaɓe yiltaa kadi دون الهجرة الثانية. جون نونكا هوتا نوضن نون يما من أمي حبيبة ومي رملة وعبيد الله أوضا بن جحشن تهديكم جلا كون كهيتان الجوابير يما من أوضا أم حبيبة إيوالي حبكة حافر بنلاد من هذه جوبي جئي هيتان الجوابير نلال بيوال تون هاتان الجوابير شرب ومن دي بنبي تون kono bayri be yehi woni dumunde feeka nelaaɗo on feri iwi makka feeni ke madina oɗo wiyeteeɗo ubaydullah o wanno irtidad ñande go finnuno ari o tawi ɓeygu makko mino jooɗi yimma men kommi habiba kara mo poɗɓe mbe wi ko ɓeynira ummu habiba ko jiwumɓe jibinno wiyete kon habibatu kamɓe ɓe jammitira ɓikkum kon ko ramlatu ɓe wiyete ala khilafin bayna ulama isira kibe lurri kun do jiw yete kun habiba ko makka yumma makko jibini mo yaade makko habasa ka ko habasa o jibina imam ibn sa'd ka tabaqat yake kon mo didi didi non be maki wadde go wi ko makka o jibina o nabara ma bimana habasa wadde wi harihi mo sawa o jibino ya habasa wadde wi ko habasa o sawa o jibina ala kulli hal kiɓe marno jim wiyete kon habiba ɓe nodditira ko ɓenna ummu habiba ka moodi maɓɓe ñande go dawi wiɓe ya umma habiba ɓe naati ɓe noti ɓe wi nam o wi nin mina ɗi dina islam dina muhammad ka mi daari ka moƴƴa mi daari ka moƴƴa kono mi taw ɓayri mi wonino kadi e dina nasran fartimi naatude ka o mi taw dina muhammad kan e dina annasara kan ɓurda hay tut wonugol ɗa e wonugol ɗa fof ko gootu joni noon min on gila hande mi yalti e dina islam dina muhammad kan gila hande ko dina annasara mi rewirta joni o ɗo de wi ɗum ubaydullahi ibnu jahshin oɗo ɓeygu maɓɓe wi awa hande a wowli ko boni a wowli ko kaali a wowli ko moƴƴa e maɗa o wimin mi faami ko ɗum ɓuri moƴƴude an o wi ɗum moƴƴa e maɗa ɓe poɗodiri ɗon haa ɓe poɗodiri ɓayro tawi ɓe faamodirta ɓeeɗa hino tabite ko woni kon kanko acciti o acci ɗon sonna makko yehi o yahal noon o yalti nden ni kono o fottitimo o woni e nder habasa ton tawi joni golle makko ɗen e nder habasa ko yarugol ɓeere jokka rewɓe yaaka karde fijete kala ka bone watteta ko ɗon no wonta o wuuriri ni noon kadi haa o maayi haɓata o maayi e ɗum ɗo kara mo poɓɓen ko ɗum si tawi ɓe waɗa e taarifu sahabi ine jeeya accii ɗo wallinde nde toɓɓere fayda e kara mo koɓe habib imam ibnu hajar al asqalani ɓe maaki assahabiyu ko man lakiya annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muminan bihi wa mata ala al islami wa intakallala riddatun ala lsahihi aw ala l akasi oɗo taarif koɗo yaltinta kala natuɗo islam e jamanu nelaɗo yalti e islam ma e keɓɓeranka ko gontatake sahaba ko saabu oɗo ɓe wallinani nden toɓɓere ɓe wi ko wiyete sahabajo ko kala fottuɗo e nelaɗo e gurdam maɓɓe yiidi e maɓɓe gonɗini nelal maɓɓe ngal maayi e dow nelal maɓɓe ngal hay si tawi noon o murtuno ɓaawo nde o woni julɗo kono o takkitino maayde kadi e islam wa in takallala ridda hay si tawi irtidade ɓisike kono si tawi almawdu kana alal islam kare fof wo sahabi ko ɗum ɗo sendi taarif al sahabi wa taabi'in walmukhbarimun almukhbarim ko tato woni fecci sahaba ko wuuriduɗo e nelaɗo gonɗini ɓe maayo islam oɗo ko sahabaɓe ko wiyete almukbarim ko wuuruɗo ko acci nelaɗo nelaɗo nela o gonɗinaali nelaɗo haa nelaɗo maayi o gonɗini nelaɗo o hino wiye mukbarim o gontatake e taabi'in o gontatake e sahaba ɓe wi ko woni taabi'inaɗo ko jibinaado kay nelaaɗo feƴƴini o yaali nelaaɗo o annda nelaaɗo o yiidi e sahaabaajo gooto wuuriduɗo e nelaaɗo on ɗon no wiyee taadi jooni noon ko ɗo kara mo koɓɓe woni jilluɗe e ñaawugol annajaafi silaakum baynal ulama ene najaafi ko sahaabaajo kala ko taabi iinaajo sabu ko ngurndan nelaaɗo hay mo wuuri bal nelaaɗo juuniimo ñannde o maa e salatu alhaib madinatu munawwara ɗum no tabi ka telluɗe wonde ma nelaaɗo ɓayriɗe humpitke feƴƴingol mo ɓe sattinno jurɗo ɓe madina ɓe maaki siɓɓo mooɗon on ɓe ini haɓata juulen mo ɓe habbiri ɓe juuli mo madina salatu alhaib kono o wiyata landataake so koye ngurndan nelaaɗo wuuri ka kono o yaali nelaaɗo nelaaɗo yaali ko ɗum ɗo noon lundiri ɓe ene e wiyayo ko sahaabaajo ka e wiyay ko taabi inaaɓe cheikhna abdourahmane rafat basa ɓe maaki ka haatu tabi'in ɓe maaki si tawii sahaaba ɓen no konteede en watta e toon najaafi si taabi inaaɓen no konteede en watta e toon najaafi himo jogii ɗi fof kamɓe ɓe jonni to najaafi fof sabu yanngi komarani islamu ko sabu yimɓe makko ɓen haɓata fof halduno potti yo yaltu senngode e laamu makko ngun dartoomo bonna leydi ndi sabu ko acciti diina isa kan diina nasarana kam ɓaawde nelaaɗo ari o jofti nelaaɗo kono ko fasii ko fasii o tumminiriɓe ɗo fof o waɗani ɓe yewtere nde yonaa diimi ɗi fof o yirtiti wondi ɓaawa makko waawnooɗo haala ɓe acciti fow on tawi sen faami jooni ummu men habiba ko honnum ittiɓe makka ko honnum naɓiɓe haɓata ko kamɓe hombo yaaduno ko hitaande honde ɓe iwi toon ɓe wii ko hitaande jeeɗaɗiire nelaaɗo jombi yumma men habiba ka pergu woɓɓe wii ko hitaande jeegaɗiire dewgal ngal waɗunoo kono yumma men habiba ka hitaande jeeɗaɗiire naɓaa madina ka nelaaɗo si tawi ɗen faamude feere on tawi ɓayde yumma men habiba accaama ɗon haa nde ɗo dumunde yonii nelaaɗon en yewtiino hino jeya e qaa'ida mo kara mo koɓɓen anndani ɓe wonde ma ɓe heɓaali mo ɓe jombi fiihi ɓe faalaamo jombude hara ko o sonnaajo sinaa yumma men habiba ɓen ɗon ɓe jombuɓe parti islam luttuɓe ɓen fof kala mo ɓe jombi haray ko mo mooli mum maayi acci ɗum accini ɗum e ɗikkuri ma ɗum ko mo tawata heɓii ɗo suno ɓernde ngo tawata no muusi ma mawɓe mum ko teddunoo ɗum waraama fof kañum naatii islam ɓe ɗetta ɓe jogoo wona ɓe waɗon noon yumma men fatiya en yii ɗum ka oɗo nelaaɗon ko tawii ko ma jomba mo to ɓayri moodi makko naatii islam feridii e makko yehii to accitii islam maa yii e keeferan kaasu nelaaɗo ma tawii ko uddiranta oɗo suno makko ngon ko si kamɓe tigiri ɓe jombitiimo aɗo heɓii ɓurɗo yaadon yaadon ka ko ɗum ɗo woni dewle nelaaɗo ɗen ɗuuɗi ko kala mo ɓe taylino maafi tawata goo ko sunoo mari maa ko ittende o mari maa ko anngal ko danko o mari maa ko anngal ko wallitoo ɗikkoye mum o mari ɓe ɗetta ɓe jogitoo jooni no yumma men ummi habiba ko wano ni te wii noon nde ɓe woni toon haa dumunde nden juutii nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka sanatu tas e bimana assadisa min al hijra ɓe yinndi leeter ɓe neri neɗɗo gooto haɓata ɓenni yon naɓu leetre on jonno najaafi ko ɓe ɗaɓɓiri najaafi koye najaafi resinɓe o wonɗo toon sonnaaɓe wonɗo toon wiyeteeɗo ummu habiba leetere on yeeta woye najaafi najaafi janngi leetere on humpitii ko woni toon kon tumminiri julɓe ɓen fof wonɓe toon ɓen iwrunooɓe makka fof e tuubuɓe naati islam e ndeer haɓata e ko ɓeeyaaɓe ɗaa noddi toon ɓe wii awa haray wo najaafi ɗettii hutuba fooranaaɗo o darii o wii ahmadullah almalik alquddus assalam almumin almuhaymin alasis aljabbara o wii ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu alladi bashara bihi isa bnu maryam alayhi alsalatu wassalam o wii amma baadu fa inna rasula allahi kataba ilayya an uzawijahu umma habibata binta abi sufyan fa ajabtu ila ma daa ilayhi rasulu llah وقد أصدقتها 400 دينار ثم تكب الدينار بين يدي القوم فتكلم خالد ابن سعيد فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله رسول الله ودفع الدنانير إلى خالد ابن سعيد ابن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يوكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا كمن يرضى إنت أنت وي إسلام نواي واتبني أدب التغيير ما ركم نظر مجاتي لك أحمده جل وعلا العزيز الجبار بعد ما كان نصرانيا إسلام نواه ولا بني آدم هنا نجاسي بين لا ترون هؤلاء ما كو جنگ موسم من دل جلگو بموري خرم يتي الله تبارك وتعالى لنبو لابو دو جسو دو خولو تو دو گنجي نو وجل لكي دو فو فولو دو فو دون دران كيجو ندو فيدو كو كان كتون ونرو فيدو ندو فيدو محمدا كو يادو مكو ينلادو مكو Nido holi kadi Muhammad odo ko do Isa yedi no men aray taw mudum ko wisi do feki nela do Allah windi e alleke lemire tin tabe o we tedo umma habiba bintu Abi Sufyan haray non mi jabani nela do ko be dakirin mi ko min kadi wala ta kenya sonna jo tenge makko de mi netti mudi teme de jenay khan tanne mudi garan teme de jenay khan wanno tengelen ko lanto wanno dun najasi ko denti ja kanyere ko hippi e to sahaba be no ni gatte jonno sonna jore ta do joni no minna be huma ta ba deo ganga ko wadi non no do hippi do e makko ka enta o wiye te do Khalid ibn Sa'd on don ko ti to makko ka enta ka bangi yae di mana ko yae Khalid do wiya kan nene yumma na kunni habiba ko wi jonno na mi rede tamo ti to makko hippi do no do Narasi khal Islam. Oye Khalid, resi si kemanao, nelano. Khalid kanyu kari dekki kongol ujiti. Yerti Allah subhanahu wa ta'ala. Oye mido yertamo kanko joni mede, mido mantamo. Mido walli noromo. Mido sewu noromo. Mido sedo ko kanko tuwa nirewe sedo ka gonga. Mido sedo nelano ko jiado matko to, nelano matko. O neliri nelano sabu pewal, sabu dina gonga yoteni. Ha dina islamu ka wanta tengo dow kala dina hayti dum metti shirko ba ben dare do no wala habasa ya salamba wala kari hal mushriku on ta wi ti tawi dum fetti min ka ni jabi ni notike ko nela do dakki ko ni retini be min Khalid ibn Sa'd o do yete do umma habibata bint abi sufya o wi ni torike kadi Allah subhanahu wa ta'ala wada nela do barke do gal ma do kay nela do madina be do jibe habasa وجدت جولي لي وجنني خالد ابن سعد جمعهم خير كيني هم والدودا قلبوا فكتا إن ندتوا خالد وي وقوي وناني نو ثم أن باقن أن لراك سريا جمعه أن باقن كان بسن مقه جو قلق يدد نعمه فتاو من مدل نعمه ثم هاري محبشة نعمه تدفع أبا جماع نعمه باو فيرعو Sitaka, nelado no magis na madina. Tene, tundo hari nelado no kusu ni ken. Kusu da ken leka. Ajon do ko fala den sapare kon yali do, ta nelado mo bani den na bo. Pero sa ka paru yi, sunna anna bakre, ko yi tefe nyame, si ta yi ko pera. Te jodi la hape api nyame to nari, be nyami, non be inni, be pati, be yedi. Jon no yumma ben kumi habiba, be titi, be maki, kaydum do ko mi lanka galle kami werna dum jafar o do honno annajati no werni sahaba be no teddini be modda habata ka be do werna dum on neli debbo goto kordo ma ko kanko o do najati on dinere abrahata o inni yahu noddano yami weltirana nami oɗo sonnaji wiyeteɗo Ummu Habiba yeetoɗamo nelaɗo on neli fi jobbi mana jombugol mo awa haray dewgal ngal ngal humama ɓayri ɗum humpitama mo sonnaji on no wi oɗo wiyeteɗo Abourahama Kordo Najati on ɓayri yeeki kelan ɗum minnimo sabbo ta hawdi daro abborama ka danal ɗon debbo on habbima ɗon ɓe naati ɓe ndaari ka suudu koɓe fannomo welo welo on haɓe ronki heɓuɓe ɓe itti ko ɗiɗi kanni on haalisi on koɓe waɗno honno kurundaje ka juuɗe ka koyɗe kala koɓe marno ko wiyete cuɗaari ɓe ketti goo haa laaɓi ɓe okkimo ɓeni nab barakallahu fiku en mbaɗa waawi yeltinde ko nafata mi woni ɓeygonelaaɗo ɓe ko ɗum ɗo tummi mari o hooti ɓe jonni koyemo kanko debbo mbuuɗi ɗi teŋe ɗen o addi yumma ɓe gummi Habiba ɗetti kadi foppu mi e hin ko ɗum ɗo mi mari sino heddinomi ɓeydante no en mbaɗa waawi yeltinde ko nafata debbo wi e o e lanɗo on saa ɓayri mi yehi mi hollimo kokkuɗami ɗo kon o wino waɗa mi fillo ɗum gollowo ka makko wonata torotoɗo kanko lanɗo leydi ndi konno mi jaɓani kokkuɗami kon hino ɗo woy mi arti naati ko ɗum ɗon tousa jaɓiɗande kadi komi on kora ɗima min gummi Habiba ta joni ko ma jaɓa ko jonnuno kon joguito kadi ko jonnako kono ar ɓe wakkiri ke wadde kum maɓɓe fou saabu dewgalngal ya ate finugol tun tawa anta sirka umma had umman lil muminin bi ajima ayu busra ama min hala on siɗi tonge tum e jolokor wiyetengol umma hatul muminin kala gondinɗo ko anene mum ceerno ko marɗa jonnuɗa fi ɗum ɗo wo hara ɗum no kamɓi on tawi ɓayri ɓe yii ɗum ɗo ɓe woni ɗon haa ka sana asaabi a ɓayri ɗum timmi on tawi Najati waɗi feere timmingol yumma men ummi Habiba yoɓe yahu ka nelaɗon alayhi salatu wassalam madinatul munawwara ɓayri ɗum ɗon feƴƴi karmo ko ɓen ɓe wi nde nelaɗon feƴƴini ina jeeya karmo ko jeweteɗo Abdoul Malik ibnu Marwan wonanden fi mu ganduɗen moƴƴa Abdoul Malik ibnu Marwan e Marwan ibnu Abdoul Malik koye gurnan ɓe Hajjaji ibnu Yusuf al Sakafi waɗano lanɗo amir ko ɗum si tawi ñande ko Hajjaji ibnu Yusuf al Sakafi nannguno karmo kojo goto naadimo ka mum ino ɗikkinanamo faaɗinanamo landimo ha landi wi min Hajjaji ɗa andi kombo woninmi woniɗo andi kombo wonma kono kam ɓurimi andude noon hombo wonma wo wolani ko hombo woninmi o wiwomi yi alima sina ko addundarankejo bandijo mawnintiniɗo ɓurtinɗo warowo jeyade Allahu subahanahu wa taala ɓe ɗum ɗo mettimo moƴƴa o wi Marwan bun Abdoul Malik noon oɗo ton num faamuɗa on wo on ala komi woolay on an ko a goofi jeyaɗo e goofi makko anta khatiatu min khatayahu anni si tawi hanga woni bakkatu neɗɗo hara on mi anda konno wiyete kanko o wi koɗo wiɗami wo ko ɗum o wari on ɗo ɗo ɗo naɓaynoɓe kam makko hara waynotara yomi yeela ha seari hara koye wooɗu hamanondira saabu no andi heddatako ɗum noon Hajjaji no jeyano ɗum ɗon no jeyano e jikkuji makko ko oɗo noon wonno jonnunoɗomo laamu o wiyeteɗo Marwan Abdoul Malik ibnu Marwan arti ɓawa makko Marwan ibnu Abdoul Malik artiti Hisam ibnu Abdoul Malik ɓe yaari ni ɓe yaari ni ɓoggol ngol no juuti ha hewti Harun al Rashid tawi en janggi tarika ɗum en yeeyi ɗum oɗo ɓe on tawi ɓe wi e gurnam makko kanko oɗo Marwan bun Abdoul Malik ko gila ɗo o waɗi teŋe o dotti o tati o wi ɓayri Najati yerto arba amiati dinar ko mbuuɗi temeɗɗe nayyi o waɗanno yumma men ummi Habiba teŋe ka melaɗo o wi ko ɗum wonata teŋe kala sonnaje jommeteɗo e gurnam makko ɗa eyyi noon ɗum na guuɗeteɗo noon ɗum wona goyeten ɗo 100000 ma 200000 ɓayde gandi ko 85 gramme kanƴe woni nisabu sak 85 gramme kanƴe noon ko fandi wo ko fandi ɗum yahay telen 900000 ma 800000 hande ci dum wala ma tan ci sonnaago fara wa to ramadan kada jambe say sab na ko ba tan do fara ko dun ci tawi le do ni tan de tin ni tan de je kadire ne ngala do ngala ni salatu wassalam na bana yuma men kum ni habiba madina ko najati immin no yon nak yuma men kum ni habiba ko rete do shuraybil bun hasana ko do waddi dum ay yuma men habiba yon nak madina kanela do ngala ni salatu wassalam won noton jonno bayri dawgangal humama abu sufyan na tal islam babe makko onnani ngala do jombi bi makko ko mbore dum ko bi do yaa makko yar reni abu sufyan anana li ko nanni wana o lodo ko woni wo woni ee ni o wi mi nanal ko ne la do jombi bi sama ko mo habiba o a la dike o yi ko na mo nanda hay fi wo muhammad ذلك الفحل لا يقرا انته wo muhammad ko ngari ndi tawata goppo ko ajimo wo wawata mo be mude kinal ko kinale teddu na bani adam wo nanao ko fahal ko ngari ndi tawata ko wakili dawo ko wakilda ame makasi nal mayri to ngandi do kina yang ko hondu ko ngari nagge ko ndi mari dole wo ko ndi mari dole ki ndi bota e wondi kinangal bukkata ka wo non awali do ko ngari bota ndi kinal bukkata ka kono do woni en fami bala ka ka famal na de ngandi ngari nagge e ngari nagge ti fotti ko di wati li wodi bota e har kinen me minirale wo non nela do ko ngari bota ndi kinal mum me matake ko kinaya asharat al insan qonna ni dum tumo yeyi madina jira kam ba bu tiya ande kam be nelado ne dal ande dir moja kam ko nelado ya ubakir e hamza ko be group ku ko be do dir de wodo mira tayro hewti madina tay allah subhanahu wa taala tibini aya asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda abu sufyan ala mu'minu ha yati milado fayro nani milado jombi bi to makko giddo nata ken er tan makko nan de milado jonno no yiko mi wadi do abdullah ibn abbas o wi qala qina tazawwaja an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umma habibata bint abu sufyan ko say o do ayati ti ko say abu sufyan immina ari bi yaydu hudna dumunde ko be tinelirno e quraysh kon wonde ma habata ke do ngande be tinelirno duubi sappo nelaado e quraysh tira sa abu sufyan nangari e dum deyde nelaado be maati beeta sa ko wi do ngande do faala ka di hiwre yaade tiddam no ummu habiba nelaado be maati dum no newna ko di baba dare moja iman ko no golla tay bani adam abu sufyan ye ka tiddo mum kon be mo nelaado kay ma zala mushrika ko hewti o hiwri ditto makko ditto makko ngandi to hiwri mo ko nati ka ner suudu o fuddi jodaade kanela o waro to don tum ditto makko nyobbi nakudi ni fo walli ni to yi joda ka reja joda ta to hore nakudi ni la don ko asir ko wala ba jota ko nakudi ni la don ma zir ta mushrika anta najid oro nelado bado makombo burani hari nelado nodo wo jata ko kanelado alto hadun non ngaldi nabu sufyan non o dari jono firti jora gongo o wi a ene min ngendi da jono no buran ma si sama ko wo kanelado do burani nanda tuli min non wolde ko mi himmi nanda tuli ko nelado jeyi mo yiɗa nelaaɗo jooɗata koye ko nelaaɗo jeyi kon ka amnii abu sufyan wi en wayrindiri moƴƴa kono bone moolanaaɗo kadi ɓe wima ɓayri joni a wattilan henjude piiji ɗi aya wi muskila moolanaaɗo aya wi a somi anndi kon ɗo a jooɗata koye hoore danki ɗi o walta kaɓe walta noon ɓayri o yalti o weƴƴiti kadi haa moƴƴi ene ko danki wonno ɗo ko ñobbira ni wallinaɗa yalta tufonta ko danki hari fempa kini tera Adan kini deh, ada ko guri pun kawale. Ala kulli hal, Ummu Habibah bayi wasi pun to, Abu Sufyan hoji Makkah, woni tong Habib sanati tasi'ah, kafirku nelado, nelado hoji tawoy mo tong kan mengkadi, kafirku kadu makam mo ka udil gol Makkah, on sai ugundi ni kan kadona di Islam, kan ko ilmu makko Hind bintu Utbah. Bayi benar Islam, sehuri hadiri Abu Sufyan sekin no ati babel mudu. Toro no isa mudu mo, Abu Sufyan sekin ati yuma mengumi Habibanus, wuri. Wo bayi Abu Sufyan sekini, yuma mengumi Habibah, hei ni no sekin gol babel mudu. Dengan tidur no ada sunnah. Nelarong lagi salat salam demaji, sunnah jo, hana hei na gol maido. Kukuri balde kati sinahara ko modi mako. Modi mako nong ngeheno to molebi na e balde mako. Sikai nong wanadung harako sikai hiki da entang. Imo maridrua hei na gol onnong bal nyanlal balde diri balde kati. Pari dengan di keingu tau. Wanako jama woni wide di uki keingu kiveja di keingu. Alaka do uki. Alaka di kobe jawaka. Keingu mewi al-ihdadu kotar kultina. Alaka. Kon woni kengu ko acci gol kala ko jogino sudari perfect ko yete kon la limadu fudda kala ko tawata ko hakete e bandu kodol e hota nur kala ko tawata ko ko sonna do wada kaymu teyi ra ngari ko walli dun do haro me mali umbo ko balde nay lebbi nay e balde sam dun do ni kengu ala u ka gol ndiya ala daw gol ndiya ala yi gol opata take ala yi gol jota ko jullere goddo ti jodi kenen Saya yang di kengu juga nunggu di kengu juga. Jika nyande on sendiri aku. O nanti kengu. Arai saya jom ke kurus. O watan yang dong beru. O watan yang dertan tagal lere. Awa hande tadi. Moi ini suku numan ko benna ofetai. Mokoti emang ko ino iru upu ko kajangon ofetai. Awa moi ini koti emang ko jemma harai edi. Sisa ii pigi di sata ma anzal Allah biha min mulfa. Sekandari aku mui hau nade. Iyo beko jango be kunna iya ino wana ikai. Baba mu fetina yuro ndiro e ha gayna arba nana kadi no way no doni do yade nena ngen no gawde keegu subhanallah terma gila be ma ya nena wan uci ata donno ele ka tudu ka na sirbay tu go ko ada ji ta ta ma sallallahu alaihi wa sallam keegu no yeli si ha no la i koi ko wona ka ner tu Senti kadi ala ornan jadi di kengu. Senti adi. Ko curaru non kiri wali naitu. Jonong Abu Sufyan bayri se ini. Yuma mengum di Habibah ya ini no de. Balde tadi. Bayri balde den tadi sini. Se non di parfem. Se wujika jure. Se wujika bandu. Se jodi katudu. Se wii sinamu minam de neladon de maji. Dagan kako sonna jende hei no maido. Puri palde ta sina modi mudu ni hayna to na baba na buri dum ya be no andu no ka har be anda be arna jangi ka janga ar be jangi ko no sitai kala mo ko do go ko yindi da sore ndre sikru o do ganno radu sikri o wi wo ha tara pe nati e majjen gol sonna be ben jurta de ronci andi ga sonna ka go honno ni dawru makka ka islam dawrul marha fi islam wojjo be rompo hadore sengi nande do rewbe den tigiri e maki sa narti alqur'ano e sunna onno tumbo dirilno fu wo darul mar darul mar'a wa risalatul mar'a wa ghayatul mar'a li hadhihi al umma ko tijine tijine sonna de jonna yo dogan e do mokke woni aranungu nela dam de maki hadis sendu do moy bu umar billi tay ko imam bukhari muslim yaltini mo Bemaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bemaki fal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Bemaki awwal khutba wa awwal risala lil mar'a li hadhihi al umma ko ri'ayatul bait wal awlad. Ko yo wonu renowo galle modi makko den, renowo itte makko den, renowo jawdi modi makko ni. Dum bo woni gollal makko aranal ka tariya. Bawnde woni julla. Ko yawonu ka. Ko aina dum do. de ma ci en murdu sen jokkiti alquran en taway faawde dum do woni sonna jo wi ama yo wonu dewo rewo wo joni mum hara dewa ngal kadi no wada ka suudu makko jonne mo wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula non o watti wa qimna salata wa atina zakata wa atina allah wa rasula tei somna de daka o wonay kadi dewo o wona rewo allah subhanahu wa taala ko buri moƴƴude dewal sonnajo ko dewal makko waɗa ngal ka suudu makko ɓe gandi sonnajo goto mi yarde wayno nelaɗo madinatu munawwara wi nelaɗo miɗo faala yon accumi ara mi juula ɓaawo mon ka juulirde ɗo nelaɗo ɓe maaki koko weltirta joomi men haray wonɗa ɗaɓɓude ɗum o wi hi ɓe maaki ko nde juulata ka nder suudu ma nder ka ɓuri niɗɗirdude ton ɓuri moƴƴude ma nde juulata ka sande ka hentiide ka wiyen ka ka konkoru ɓuri moƴƴude diika nder suudu ɓe maaki ko nde juulataka nder suudu ɓuri nde juulataka ley gimɓe maɗa ko nde juulataka ley gimɓe ma ɓuri moƴƴude nde juulataka sande ma ko nde juulataka sande ma ɓuri nde teppata ara juula ɓaawo an ka juulirde ɗo juulirde nde tawta mo juuli ɗon waktu gooto heɓa baraji temeɗɗe joyi sikoye juulirde goo juuli yatada am nera ɗon ɓe maaki noon juulugol mo ka nder suudu no ɓuri juulugol ɓaawa maɓɓe nde ɗo juuli asli makko ko honno alkarar bilbay to yo won ton ɓe gandi ɓe maaki wa taw haɗu sonnaɓe ɓe la tamna'u ima allahi masajid allahi wa buyutuhunna hayru lahumma ɓe maaki wa taw haɗu sonnaɓe ɓen argol ka juulirɓe ɓe juula siɓe waynike taw haɗu ɓe kono noon ko juulugol ɓe ka juuli maɓɓe ɓuri moƴƴude maɓɓe ndi juulugol ka juulir ene koko moƴƴi kon woni ɗaɓɓude ka koko ɓuri moƴƴude koko ɓuri moƴƴude kon jaka ɗimmum ɗum dawru makko e risala makko on koyo wonu ka nder suudu hay si tawi du'atu sukur ina nodda bi silafi hadal amre ɓe maaki tammum ɗum sonnajo on koyo wonu janngowo o wona jannowo rewɓe woodi dalil joni men wi'i wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wattane hakkil jangon maadi toɗon rewto ɗon ko ko woni tippaɓe ka juuɗi mon e qur'ana hiɗon nande no jange wiyamaɓe janngo kakaɓe jango ɓeɓe woni jangoɓe ɗum ɗo woni toɓɓere tammere nde sonnaje jonna dawru ko wallitortoɗe ɗo mofte te wi to heeɓi ɗum ɗo naya ɗum ɗum ko tawjihum islamiyum nisaiyum li dawri lmara jomen o wi walmuminuna walmuminatu baduhum auliyau badin mada yafalun yamuruna bilmaruf wa yanhauna ani lmunkar ko ɗum sikkarmo koto goto cheikh said bun ali bun wahdin alkahtani ɓe windi deftere ɓe inni nde manhaju ummahati lmuminina fi dawati ila llah jaɓe no manno dawru dawa goy annisa tadu'u ila llah kama anna arrijal yaduuna ila llah sonnaɓen ɓe nodday yimɓe ɓe faade ka allahu subahanahu wa taala worɓe ɓen kadi ɓe nodday kono wal kaydiyatu tahtalif kono ne woni ko lurata serta kamɓe koɓe nela noddugol ko rewɓe ɓe worɓe ɓen no nela noddugol worɓe ɓen e rewɓe ɓe yiidi no serti gorko no wenga micro woola ebbo werkata wiyt micro woola debbo gorko no jooɗo ka worɓe e rewɓe fof heɗoto woola sonnaɓe tu saɓantude konngol ka fof heɗoto woola waade idan kanko dawru makko on ko noddugol rewɓe ɓe ɗum noon si tawi ko dawa intiradi ma ko dawa jama ibaynan nisa hara ko rewɓe tummoniri janna ɓe ɗon waajoɓe ɗon annintinna ɓe ɗon aa ko yawgol tawa sonnaje on ka makko annintinnamo lerɗinamo hulɗinamo noddamo ɗum ɗo fof ko dawruji maɓɓe kono si tawi jooɗama aray moƴƴali ɓaye yi manhaju ummahati lmuminin fi dawa si allah subahanahu wa taala ko wiɓe worɓe ɓen waɗu kon ko ɗum sonnaɓen kadi hani wadde sina hara ƴiyal aru wi wata sonnaje on kañi waɗu ɗum ɗo te jomi men mo wii walmuminuna walmuminatu baduhum auliyau badin yamuruna mi sikkiɓe fof hiɓe ittita ka ɓe fokku maɓɓe hiɓe ittita mi manaɓe fof koɓe noddoɓe sonnaɓen noddayi worɓe ɓen kadi noddaye ara sen darti dum don hino jeya ko tawata tonna do ben no hani wartande hakkile mum be anda nela don be maki lan yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumri niam e yeka bi mamen Aisha radhiyallahu anha kono be non dirayno e o do tonna jo o do honno Safiyatu bintu Sirin tonna jo tabi e na jam janno mola nado jannay no do noddo mola nado ko holla tay tonna be no mari dal dawru noddugol tonna be be ngewto Islam e wiyalna be yaltu do ka wadi de e wiyale be wolu ka tele de ma do wolu ka rajo dum non ya wolali dum fay dala ton ko de be newna naka noddi ngol tonka be newna naka jangu gol be yina yeso worde hare be newna ta ke ton ko gol gokum go hay si tawi ko be hadira dum do ko ko ko bayri ni to ngon hala yaltu de hay si tawi de ti ko de tonka bayri ton na diwa ma tan noddi dum wata darnu do worbe nana wata jangu qur'ana ka julde worbe nana wata wawru do worbe nana jonnon julde men be gadi be tuday noddi gongol be gadi be ton katado darnu gongol be gadi be ton katado jangu gol qur'ana gol wobbe mabbe tonka sitawi kaka galle je sa atay be ara do haqu be mikoro ina soja tu konna be jikalori fenyin daga dewal a de suuti fenyin daga dewal ala tafa hadilar de kado so ko gongol tawana de wal wor gongol de wal dala sina ara wol ko nafata kon non ka julde ha jangu go alquran ka julde seyina wana de wal ka be no be hala ma ngam don de wal si hi ko non yewonu le kon ron ka fami de Allah subhanahu wa ta'ala fami be nana no golle sey gal hara idan ko wana non jalaru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be wi de yumma men o do ummi habiba ari Makka tawi nelaaɗon alayhi salatu Madina alayhi saydon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe hiwrondiri oɗo wiyeteɗo Abrahaka gollanaynoɗo Abu oɗo honno Najashi on nelorno yumma men ummi Habiba e nelaaɗo o wi joni kasi ɓayri Najashi wata jaɓanan tami jaɓu konkornami kon tami woni torotoɗo joni miɗo faalama nelorde e nelaaɗo ara yeggitan Allah ɗum ɗo ummu Habiba wi jot wowru o wi komi faalama nelorde wala tansa hajati wala tansay hajati wata yeggito haaju ko monma neldoɗo kon dey o wi awa wo ko woni ɗum iqra'i minni alayhi salam wa akhbirihi anni amantu bima anzala llahu alayhi jeetanala nelaaɗo miɗo salminaɓe si ɗum feɗɗi wattoranaɓe ɗon yeetoɓe ɓe anndu min kadde ami jaɓi ko jonmen adde maɓɓe ko mi jaɓi Islam ko ɗum noon tu yettinanoy ka ɓayri ɓe hewti kamɓe tawi ɓe yeggitaali ɓay ɗum ko amana ɓe hewti ɗum ɓe yettinani nelaaɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wa alayha assalam wa rahmatullahi wa barakatu e anndi ɗum ko sunna mo tawata ko mahjura ma ɗum majuhula ko ɗiɗo ɗiɗi wonta si goɗɗo ari tawima wi kaari hino salmine ɓe wiwanaya wi awa sunna na sunna hara ko salamu wi iqra'i ma ɗum iqra minni alayhi salam wi amammu assalamu aleykum wa rahmatullah sa wi kaari wi hino salmine oya wi wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatu ɗum woni sunna ma ɗum wiya wa alayka wa alayhi assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yettin noon heɓora geɗal ngal kono na wigol mi tum ala hay si tawi ko mahjura aw majuhula rubama yakunu majuhula Allah subahanahu wa taala newnan hen famugo sunnaji ɗi newnanen gollitirgol kadi ko wana noon haray ɓe wi neraɗon alayhi salatu wassalam ndeɓe fokkiti haybara ɓe naborno yimma men ummi Habiba ɓayri ɓe gandi ɓe heɓoyno toon ñameteji ɗuɗuɗi woni tamaro e gawri eko nandi e muɗum ɓayri ɓe sendanama ɗum ɗon ɓe fofo ɓe hendika geɓal mumgal nelaɗo waɗatno yumma men Habiba geɓal molanangal ɗe tamaro Madina e ñameteji yalta tamaro haybara e ñameteji yalta eɗi haybara yeru ko tawata heeɓi ke toon toon ɗum ɗo hino jeeya ko hollata en nelaɗo alayhi salatu wassalam si settotono ɓe ɗuɗano yaade hara ɓe naɓorani sonnaɓe kono noon ɓe ɗeltatano tonnaaje tun kadi ɓe yaha ɓe wattano ɗum yumma ɓe ngawi soɓe maaki joni men otti melado angal sendangor tornado be turuji man ta sha'u min humma ka wa tu'i ilayka man ta sha'u wa man nibtaghaita mimma nazalta fala junaha melado kadu ko yeten kon ae tur tornado wa kaki de tu ka be fala wo be wala ko nyenti dabe dum ka nyenti nay e nyenti dabe ro ka nyenti ni baro ka ma upai dum ala dabe dum le ka ma nyenti dabe ka jongo gol puri nayo enen ko ye sendu ko dum ti dama ki mo hebi sonna be ido ko o ni ke hakku ne mabbe o li jori bangi goto acci oya nyande dar ngal lette makko ren ko warata o ara nyalaande de tawata darete duuji gunuuji cappanɗe joyi hara sagorne ñawaaka hara wa chiqquhu maa'ilun hara sengo go fof ko paradise ɗum maayi koyngal gondallo naronto duuji gunuuji cappanɗe joyi sabu ko suɓino oya kon e dow oya o acci ɗon oya joni mo wiya wala tadaruha kal mu'allaqa wata jombu sonnaajo jogoɗamo accirama wamo ala moodi imo mari moodi o ala moodi imo e dewgal o wonda e moodi makko tawa ɗum mo waɗi le ɗum sibite goto wono woɓɓe duusirɓe walla ta tuwi eyyi ko ɗum wiidi ko on yaadata ɓayda nanata na ɗum no ñawdirte so nanata na falgitagol ko nanata ma yiite ñawdirta probléme makko on ka ɗum ñawdata on probléme ɗo joni ko ɗum si tawi nelaɗo on alayhi salatu wassalam kamɓe hari siɓe fokkiti setagol sonnaɓe maɓɓe ɓen yeenayo fadditoɓe ɗon ɓetata ɓe feƴƴini ɓe alti ɓeɗo ɓaawo siɓe setotono ɓe tumminirayno toɓe foppu maɓɓe ɓe waɗa urɓa mo inde mum yalti o ɓe yaada on ɗon yesete mum ɓe arta ɓe wiyatano naboran arkari ɗum ɗo noon ko sunnamoɓe hana ñentinede muɗum sa faalama setaɓe koya waɗu urɓa mo urɓa mo yalto yaada naawigol ɗum awangal koro ɗon mi faala yalde eyyi ko yiɗon wowa noon kaɗo ngande ko ɗum waɗa kayahe ɗum na ɗum nana feere urɓa waɗde no gasano rubama ɓayda ngandi sonnaɓɓe sa jombi ɗuuɗuɗe ko wakkiliɗa wo ko wakkiliɗa hara hiɓe ɓurdi ka ɓernde ma hiɓe ɓurda kadi ka ɓurtinangol ma ɗum ɗon ko wakkilɗa oɗo fotata e kala fotay ɓe fotata joni noon si tawi a ndaari ɗum ɗo an a heɓa e joni kanata yiide saabu a wiyay daman ko ɓurtinanoma on ɓurɗoma wakkilanaɓe on waɗanoma on ɗum yaadata ara hewdi ɗi kanata yiide kadi sa waɗi noon ɓurɓa jomi men suɓa e jonne moƴƴiroe ma on yaada on ɗon siko muññoyteɗo muññoyɗa on ɗon siko waɗanoma ko falla ko yaada on ɗon kono hara ko jomi ma fuɗi jonnuma hena ɗon to waɗayno urɓa siɓe retta sonnaɓe nde yaada e muɗum ko wano noon kadi kadi ti e nela ɗon hadise mo tawata karamo koɓɓe no lurri sellingol mo woɓɓe no sellinimo woɓɓe sellinaɗo so wi nelaɗon si settinota ɓe sentike kaka juurirde ɓe tipportono ɓe juula darɗe ɗiɗi ko ɗon ɓe guure maɓɓe nen arata tawa ɗo si tawi no wooɗi koɓe addori ko sendete si ɓe guure maɓɓe nen ko ɗon sendete mo ɓe ɗetta gum mum ko yiya ko ari ko yiya ko heɓi ko yahano ɓe tippinoyta e suudu hay e goto wata ɓe tippi sende goɗɗo faama awa ɗo ko heddi kon ko ɗo acca baabal masjid siɓe juuli ɓe yalta ɓe toolo ɗon ɓe senda mo ɓeɗetta bagatul munkum yaha koyne ɓuri handude ɗum par ce nelaɗo tuumirtake ko tuumina ɓen kon ene ngalngal mumɗal ka wondude ɗum siɓe laɓɓinde hoore maɓɓe ɗum ɗo haa riwaya goo wi siɓe sendino ɓe jonni sonnaɓɓe mo ɓe ko hendoto kon ɓe innay jooni komi waawi kon nunɗugol hakkude maɓɓe ngol miɗo waɗde hino ni ko ɗum ɗo mi toykema wata jogitoran komi waawata ko woni ka nder ɓernde an ko ɗum naa gooto waawata ɗum al hubbu fil qalbi wal maylul qalbi neɗɗo waata jogitaade ɗum ka heɓuɗa noon sonnaaɓe ɓurduɓe wo ɗuuɗuɓe wo a heɓay ɗum e nder maɓɓe ko wakkilɗa o ko ɗum si jomen o wi walan tastatiu an tadilu bayna annisai walaw haraftum walakinna sana fala tamilu kulla almayli fatadaruha kal mu'allaqa awata wide a fonnayɓe fow ka okkorgol ka holfingol ka hirugol ka waalugol wa tayibu gol kadi dum na wawa ta jonne ni awawa ta dum hayti dayidi to mota ge yaa ko kaga ko bure ngandu de kono non mo wi ko fanya ta yaa ti kon ko ta ta ko yi ay ko awa dai tu fouti ta gite ta on non de tan ni ko hala ande passe de ni ko lam jawle na jaa ko bura ta netti de mokin de dawgal nawli ngu ti uppondirama si tawi jooɗaama tawaama ko gorko woni nunka ɗum mettee ñaawde haa ɓurdi si tawi ko kamɓe woni uppodirde hakkunde maɓɓe si jooɗaama yewtaama mettataa faamondirde kono si tawi yewtaama haa goɗɓe maɓɓe wii ko noon anndi si men on anndi ko won ɗonno ton walla ko moƴƴingol faala ton kono ɓee yiɗaaka mum moƴƴa par ce que ko kamɓe woni wadde huunde kaare huunde kaare huunde kaare lanndeeɓe ɓe na en ceeɓe kono won ɗon waɗirɓe ɓe na ɗon on de ko noon ɗum ɗo si ɓe jokki ɗum moƴƴa yaasi ko wawɗa haala wo ko wawɗa welnude wo ko wawɗa hurɗinde wo e ko ɗum si karama koɓɓe nde wi kaal adlu baynal awlad par ce que ɗum ɗono jeyan ko ɓurata sakude hakkude rewɓe sa ɓurdindini ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɓe yiɗi kaala ɓenni wo so jomɓe nguure ardi ka galle ka tarbiyatul awlad fil islam ɓe maaki si ɓitkoy koye dogi jaɓɓi tema siɗa jogii bagasi ka faala koye ɗettude haray wallinta o fuɓɓona ɗum ɓe ɗetta baka joɗɗina ɗetta baka joɗɗina ɗetta baka joɗɗina haa koye gata sokka koye ɗetta bagas on noon hewto sa ɗetti ɗon gootum a joɗɗini ɗum a ɗetti on hulciti kuma jokke doloke on ɗum ko yigol wo anana jooni goɗɗo no yaraga nda kon no wenngilantoɗa doloke a ɗettataake menen men ɗettantaake tandaari jooɗoɗa sonaara kankon kon annda ɗum ko ganndi ko babaari gasi ko ɗon si ɗum ɗo si jittaaka rek wiyaama galleeji ɗin ɓuttay ara wuttay ngon ɗo waata on ɗo par ce que nawliiko no satti e dawgal ko ɗum si tawi yumma men aicha radiallahu anha ɓe maaki wonde yumma men ummi habibata nawni nawnaare teƴƴingol ɓe noddino yumma men aicha radiallahu anha ɓe wi aicha yumma men aicha noddi ɓe ari ɓe wi no woodi komi faalama toraade sino naddu on o wi samitu aichata taqul da'atni ummu habiba zawji nnabiyi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam inda mawtiha fa qalat qad kana yakunu baynana wa bayna ldara'ir fa ghafara llahu li wa laki ma kana min dhalik فقلت غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك فقالت سررتني سرك الله وارسلت الى ام سلمه فقالت لها مثل ذلك وتوفيت سنه 44 في خلافه معاويه بن ابي سفيان فان يوما من ام حبيبه هي بتقنبل فنردنا يوما من عائشه اي عائشه يوما من عائشه معك نعم ɓe maaki ɓa anndi waawataano mankude harino dogude hakkunde meeɗen ko tawata doga e hakkunde sonnaaɓe nawliirɓe kala ko tawata dogii e sifa ɗum hakkunde meeɗen harno iwri e an miɗo toroma ya yaakola ya dagintinnanan ɗum ɗon yumma men aicha ɓe maaki ah ɗum ɗon kan alaano hay si tawii hino wuuri min on ko a yaafaaɗo ka an mi sorike kadi yo allah subahanahu wa taala yaafoma si tawiile no wooɗi yo laɓɓine muɗum poy ɗin ala komi jogi tonmaayi enen si ɓeeɗo huli wata taw ɗum harino dogude ko woɓɓe arɓe ɓaaɓa hooloto ɗum ala dogude e ɓe wi awa jooni noon mayri ko an woni ɗo mi nerima kadi yumma men ɗum mi salama yawri anaami mo si tawi no wooɗuno ko dogi hakkunde an e makko e dewgal helaaɗo ngal ko tawata mi waɗiimo ko mettatamo ma ko hawranaamo ko tawata heewata mankude hakkunde nawlirɓe mi torike mo yo yaafolam miɗo e mayde allahu akbar ummahat al muminin ɗum ɗo ko honɗum ko durusu a ibar ko dar hollata neɗɗo si o maayidi e haqqe bani adama haran wari probléme molla ko ɗum sinelaaɗo nde maake hadi selluɗo kala e mooɗon mo tawata hino jogani siɗɗo muɗum haqqe ka aduna ɗo mi torike mo yo yaw o yaafino o dagintinno hannde ko arti ñalaande arde hara yaafo nafata jawde kanŋge tokkinta qabla allah yakuna dirhaman wala dinara narai ma ngummi habiba ndatto mo jenno kare yi ti fanu kare yi ya bi nor todo ni indal maw ummahat al mu'minin si kari no wodo no ko dogay no hakkule an e maada ko doga ta hakkule rewde nawlirbe mi tore kama ya fanola lakinan e mudun daginanan e mudun koyawi tida yaafa ɗum tida laɓɓinaye ɗum mi torike yallah subhanahu wa taala yaafuma laɓɓine muɗum yumma men gummi habiba wi hemba ayta hande a weltininan ngol ɗo fongol mi yaafi hema to gandi wondigal no mettiti ha tawawi wadde neɗɗo hiɗa andi tawawi wadde ara anda kaala no woodi tema kiyatanola wano ni kadi yumma men gummi salama yoɓe yaafo si tawi woodi ko dogi hakkunde amen e nder ngurdam yoɓe dankintinanan ɗum wa ana ala firasi maw miɗo e dankimayde am o gandi maayo ɗuɓi wattanta haqqille ɗum ɗo yaafinagol haqqe ɗiɗi te ko wattuka tawata tawɗoma ɗo yaafiniɗamo o o wawata ɓurin yaafi ema ka ala firasi maw al insan ala firasi maw yaqulu laka atlubu minka al afwa wa taqulu la a suunay ɗum ake miɗo toro kala komi waɗuma komi andi komi anda yaafolan ceerno ko o joganinoma o a wawata ɗon a hertay rabbul izzati wal jalali on yiigol e mi wawata yahu tun joni a wawata ɗum sa suutay ɗum ton haray ko min jogi totoɗa ko moodi hay min kan a waɗalan hay puy hay siɗa waɗi mini yaafi te o waynodiri hay to ala ga yo wolɗo tum mu'amalat ko ɗende ɗen joga sa wi a yaafi de a yaafi sabu koko wolɗa kon windete koko winda kon ko wolɗa kon ñawiroyte so an winomi a yaafike ala wigollo mi winomi yaafike ko maari ko amen waynodira ha ɗum ko an gandi are on waynodiri isan ɓe wi si tawi woodi ko famuden seeɗa e gurdan um yumni men ummi habiba ta bintu abu sufiane ɓe make ramla haray ko ɗum ɗo wonno ko jenintiɗen e muɗum faala ɗen ardinande julɗo ɓen eɗen toroye allahu subahanahu wa taala nafir wonɗo yewtide on nafira julɗo ɓen ala wajihil umum nafira kadi wonɗo jooɗade heeɗo ɓen ala wajihil kusus kono wirɗen noon ko hitande capanɗe nayyi e naya ɓiire ka sergude mana sergu nelaɗo ɗum no hawre lontande mohamed bun abi sufiane yumma men gummi habiba ta fekkini wono cheikhna ibnu saadi ɓe makiri kam tabakatul kobra kam jallade jeetatabo وما كان في هذا من ثواب فمن الله تعالى وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته